أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم وفقنا للعمل بالعلم على وجه الإخلاص. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين واجمعنا مع المخلصين المخلصين واكرمنا اللهم بخدمة دينك وتبليغ شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيناو بونو تامبالي سي سونو تور بوروم ماغي نيانال سونو يانت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaa lolou ñogi andak yeen ci dars rijalun wa nisa anzalallahu fihim qur'anan te nek ñettelu dars bi ñu tollon ci islamu utba xale bobu gor gogu wa joju di utba ñewona nak ak yeen ba fi mu duggé ci l'islam don top yonent bi alayhi salatu wassalam bo waxi yonent bi jeexital ci mom ginnaw ba mu deglo aya fala tad'u ma'a allahi ilahan akhar fatakuna min al mu'adhdhibin ginnaw aya bobu mom utba yekna ben force bo xamné dakoy pousser goudi ak beccëk pour muy dem ci yenenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam lol nak jural ko mu dadi tuub bi mu tuube dug ci l'islam mu fekk fa ay mbokam yo xamne ñom tamit dañuy tuub guddi ak beccëk ndax wote bi kat tambalina waye xam ngeen ne ni ngeen ko miné ci aduna moy l'islam ci xex ko lay avancer lolu kuko jangat tay ci adina di nga xamne lolu lu nek la ndax lolu moy sunanul la fil ard dine bi buñ ko xexex rek mu avancer yeferi makka japon nañ ne ki wotem bi kat suñ ko xexex dor torturer ray pandre gagne metital nakaral suñ ko defé kon gaay yi danañ deltu ginaaw ah utba bokku na ci ñooñu nga xamne donte ne xalé la bokku na ci ñooñu nga xamne wa makka ñamal nañ ko ci seeni mbugal ak seeni metit comme niñ ko defé ñeneen ñu mag ñi neena bis bu nek quraysh di gis ne gaña nga yokku amuñu xalaat ne li deug deug kon deug la diine la waye dedet seeni xel mo lim leen jox moy li bu mu fi avancer nañ ko freiner ndax bu démé du baax bis bu nek ñi def ay mbolo groupe di torturer ak di mbugal ñi nga xamne ñom ñoy way gëm yalla ñoñu tamit amuñu laqku kay ndax amuñu luñu défendre sen bop ndax yalla waccégul ben ayé ne len xex len ak ñom fayu len nan lañ def dañu dajalé ay mbolo rek daal di ñew ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam daal di ko dé ya rasulullah ah mbiri metti na dé gañi daal ku dugg rek danañ la mbugal mbugal mi nak kenn munu ko nat tar na tar bo xamne foko nat rek egg na fofu lan mo ci pexé rek yonent bi daldi mer ndaysan kanam gi daldi changer comme d'habitude mom chaque jour buñu laalé diiné rek ci lay mer waye bu ay mbiru aduna mom yi di yëngaluko mune len wallahi inna man kana qablakum la yukhazu ar-rajul fayushaqqa isnaini ma yasrifuhu zalika an dini xana xamulen ma ngi len di giñel ci yalla wallahi ma ngi len di giñel ci magga yalla minu gum inna man kana qablakum nekkon na ci ñi nga xamne ño len fi jitu won ci ay nit ci ay julit yo xamne bala ngeen di ñew yeen yenen yonent ñoñu day dañ daan japp kenn ku gëm yonenti yey don wote ñu tek ko ci table tak loxo bi fe tak loxo be fe tank bi fi jël si dal di koy sié deux ci digg bi mune waye ma yasrifu zalika an dini lol du ko dello ci dinem dañ koy dag de sanni ko jambalin ma waye biñ koy dag du delu ci dinem day tuddu yalla ba genn aduna mune len am yumsatu bi amsat wala ñu jël si wala ñu dag ko de amsat al hadid si bo xamne weñ la ma bayna asbin wa lahmin digante tek ko ci waji diko dag digante yapu yi wad ak deret ji soteku waji di tuddu yalla ba ken dotul deg mu wax lol nak mbugal ku gam yalla lu yag la alquran mo ñu netali suratul buruj lan la yalla wax ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi alazizil hamid ñoo lan lañ def bañu taal ay pokhu safara di len jël di len ci duggal lan lañ def la ilaha illallah dong lañ wax ñu ne len du fi yenente bi ne gaaji lay waxal de ñi ñi mbugal lay waxal ndaysan comme ñi ni lañ doon def gaaji ñeuk ña ma ngi len di yegal ne wal yutimmanallahu hazal amr gis nga mbir mi yeen bu ngeen nekké ngeen nek ci bu ngeen genné tamit yalla dina ko motali mbir mi yalla dina ko motali hatta yasiru rakibu min sanaa ila hadramautin yalla dina ko motali ba ku joge sanaa jëm hadral maut la yakhsha illallah aw az-zib ala ghanami bisangi ñew mbir mi dina mat ba ku joge sanaa jëm hadramaut so nekké ci yoon bi di dem da ngay am sécurité do ragal ludul yalla wala ay bukki yu la lek mune walakinnakum qawmun ta'jilun de ngena yakamti rek de ngena gawa wax ne sonal nañ len metti tan len ñu ngi len di door ñu ngi len def nangam de ngena yakamti waye mbir mi dana dem de mune wa khasal azabu yastad allahu akbar mugal mi gëna tar ti tang gi gëna mat fo dugg ndax dañuy dajj kër yi guddi di genn nit ñi di door di ray mu ne benn bis sax pour ngeen xamne loolu kër Sumayya lañ dem kër Yasir fekk famille bi guddi ñu genn leen yobul leen ci xur bi yew bay ji écarté ndey ji japp doom ji di ko door mu ne Abu Jahl dugg ci kër Sumayya ak Ammar ak sen baye Yasir ñu leen di keud di leen door fan lañ mujj ak ñoom ñu pandre Yasir xoj ko ci boom delul ci li nga nekkon delul say diine maam mune ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah nga deg Abu Jahl nan saqi saqi taxedina ki taxedina da di xecc boom gi ñu kor ko mudé ñew ci Sumayya écarté ko tak loxo be fe tank be fel ta loxo bi ni ne ko delul ci sa diine li nga nekkon delul say diine mam mom tamit mu tuddu batu sede yi dal di tofli Abu Jahl ci kanam gi ne ko ma ngi ci diine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mu jël xej bi ciap ko ci xol bi mu de kon ndeke mbugal bi dafa gëna metti waye deltuul ginaaw non lañu reyé wa kër Sumayya non lañ reyé wa kër Yasir mune sahaba yi ve fi metti affaire yi tar door yi metti japp ñom Bilal di leen diri ci naaj bi ñom Khabbab ñom Ammar ñom Mus'ab fo nat rek mbugal gi wa Makka ak wa Quraysh tek nañ ko sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mune benn bis ñu daadi dajé nak ci wétam mom yonent bi ñu ne ko fim nek nak mbir mi mom kenn mënatu ko wax yow sax xam nga legi fa nga proposer ñu dara mune len law kharajtum ila ardil habasha genn len ngeen dem ethiopie genn len ngeen dem ethiopie fa innaha biha malik fa inna biha malikan la yazlimu indahu ahad wa hiya ardus sidqin hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fihi. Proposition bima am dal moy ngeen genn dem Ethiopie ndax ben bourang fa bo xamne du nanguko togn ken ndax fofu deug soufu deugula ni ngeen dem ngeen tok fofu ba yalla tabaarak wa ta'ala indi mbirum ubbim indi yombalam yalla indi lo xamantene mom mo gën li ngeen nek tay wal amru minar rasul yonent bi mo joxe ndigal kon li ngay jang moy sahaba yi deug deug dana jafé trop nit buxante ak ñom buntu aljanna dana jafé trop lutax ñom liñu daj ci choono liñu daj ci metit daj ko ci mbugal seen diine jaral leen ko est ce tay wa aduna jaral na leen ko mbokk yi jaral luñ ko ñom ay nit yu daw lañu won ben ñaar ñet matu ñoon sax ay fukki nit fanwéri nit ay ñeen fukki nit kérok bo Omar Toubé le l'islam am 40 personnes Omar mo leen def 40 te jamono bi ni Omar Touba gul won kon mbugal mi naka la ngeen ko meuna nat ba yenen dimi ne genn len ngeen dem benen dekk ñu genn togu ñu di layam layam di wax comme niko gaay di wax eh dale dañu genn ndax yenen bi mo len jox ndigal ñu genn bayyi seeni lepp tuma ranke ji ci all bi ndax dañu genn seen ndax seeni liggey wala seeni intérêt wala seeni bakkan lan mo len genné yalla seen diine ñu genn dem Ethiopie yenenbi alayhi salatu wassalam ne len fofu day deug deuk deug la kenn du fa togn kenn innaha alhijra mu nek premier gaday bi ngay deg ne sahaba yi gaday nañ joge hijaz joge makka ñew Ethiopie nga jangat ne afrique moy deuk bi nga xamne mo ñeuk accueillir l'islam bi l'islam sonné bi julit ñi sonné fan lañ daw jëm Éthiopie Éthiopie fan la ci Afrique jamono bi ñi dem sax doomu yenenbi alayhi salatu wassalam bokku na ci doom bu jigen premier gaday bi ndax dem na and ak borom kërëm mune wa kharajal mustad'ifun ñi neew doole amuñu dara taxu ñu yoru ñu dal di genn ila tilkal ard jëm ci suuf soosu di habasa ila baladin la yuzlamu fiha ahad ci dekk bo xamne kenn dafa togn kenn wa neexon na dekk yoy di répété wu batay dekk bo xamne kenn du togn kenn neexon na dekk yoy di répété wu tay yakar na tay ci aduna amul dekk buñ dul togn nit de wala amna bo amé kon neewna fo dem tay dañuy togn nit ñi dem ma ngi sétane rek ben vidéo ñuy atté ben sëriñ bu tuddu Mohamed Hassan Yaqub Égypte fi nekk en Égypte julit sëriñ sëp ñu ci procès comme niñu tejé yenen borom xam xam ci yenen dekk yi xam ngeen juge bi lu mu ko ñëk laaj lutax sa darsi yow dars bo def rek wala bind boy wax rek salatu ala nabi nga koy ubbi allahumma salli ala muhammad lu tax lool waxu ñuko da ngay naan sangara yow dañ la japp fele lutax sa darsi nga koy ubbi salatu ala nabi la ilaha illa allah ibn aduna lañ nek mbok julit yi ndax li du choono ndax du metit han ñu nako ñu bari ñi ñu japp ci ay xalé ay ndaw li ñi réclamé dañu ne li ñi def ci say dars lañ ko déggé kon yow ya révolté lo ndaw yi laaj yoy de lañ koy laaj ak yow fo bok yoy lañ koy laaj mbok yi gaday gu ñëk gangok wal amru minar rasul wa kharaja al mustad'ifuna ila al ard ila baladin la yuzlamu fiha ahad sahaba ya genn nañ jëm ci dekk bobu ila malikin ci ben bur bo xamne ya'rifu rabbahu khamna boromam don tane ay africain lañ ay éthiopien lañ waye ben burang fa bo xamne ya'rifu rabba khamna boromam gis nga motax njit su xamé yalla rek nit ñi noppalu nit ñi am jamm ngit lan mo tax dekk bobu kenn dafa togn kenn c'est parce que bur ba dafa xam boromam wa yakhsha iqaba dafa ragal mbugalu boromam wa ya'malu ala murtada lay def lo xamantene day tax mu am ngeureumal yalla wa ya'malu ala mardatihi day dox ci ngeureumal yalla kon bur bi ñett la boole xamna boromam ragal na boromam bobu mbugal ko waye day dox ci lu koy indil mbekté boromam lolo tax dekk ba kenn dafa togn kenn way taybu abnaur rasul anbaur rasul muy top khabaru yonent bi alayhi salatu wassalam ma quraish mom mi ngi dekkum mais mi ngi deglu information yi nga xamne moy joge makka di tasaro ci mbirum yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ne yalla yoni nako gañangi gem nit ñang len di ray di len dur waya ta'arraf akhbar muy comprendre tamit top situation bi djego ak djego mbok yi ci lol la yonent bi alayhi salatu wassalam digal sahaba yi ne len dem len ngeen tok fofu ba ndimbalal yalla dik ba yalla may len victoire min anba'i hadha al-malik dina bok na ci khabaru bur bobu Omar ibn As mo ngi netali neena dama togon ci wetu bur bobu bur ba ngi tuddu najasi fa dakhala amr ibn umayya ad-damri ben way bu tuddu amr ibn umayya dadi duggu ci place biñu tok fek bur ba nga fi tok neena wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ba'asahu bi kitabin ilayhi falamma kharaja qultu lin najasi هذا الرجل رسول ادو لنا نينا بوبو يوننتي بي دا فا بيند لتر بور بي نينا نداوال يوننتي بي اندي لتر بي فك نا ماما توك مو جالو جوخه لتر بي ген موم عمرو موني يوننتي بي يوني لا لتر بي سونو نون لا سونو نون لا نين بوغو نيكو neena bimu waxe lol rek bur ba nga yoron ben kan ci loxo bi rek bur bi dal di koy assomé kan bi ci bakkan bi gemming gi dor ko ko dor bu met bakkan yi nacc gemming gi toj deret ji touru mom amru mune bur bi xana lima wax neexula suma xamone neexula duma ko wax neena bur bi dal di koy xol yeungal bob bi falé wu neena deraji touru muneko law zanantu annaka takrah ma qultu suba xamone da nga sip li ma wax kon de duma ko wax mok ndaysan mu dadi am kessa parce que bakkanan tojna dereta ma ngi touru lañ motax ñu dor ko dafa ne yonent bi yonne len lettre bi sunu non la yamono joju waji di jël yat bi di dor waji ndax waji julit la won ndax bur bob dugon na ci l'islam waye lan li yonent bi waxon mom moy ñewat ndax dem len dekk bo xamantene kenn du fa lolu moy li nek mom xamul ne dekk bi loi mo fi am justice bu ma seuk don tane duggu ci l'islam xamuñu diine mais tek nañ loi yo xamne kenn du fi wax dara wala kenn du fi toñ nit ku ko fi wax rek dang koy gis legui rapidement lolo tax mu wor ko ci kanam kon nak mom ay dega ci bi ci lañ ko don def ñukoy indi mu koy atté ñu def mbir mi ci bopam ci kanamam kon luy atté bi neena ndaysan mu am kersa mom waji munako ya amr tas'aluni an u'tika rasulun man ya'ti an-namusul akbar allazi kana ya'ti musa xana xamo li nga wax nga ne na len jox yonenti ñi ñi yonenti bi yoni fi na len jox ma jox len ndawal yonent bo xamantene malaka bi don wacc ci Musa moy ñew ci mom luñ fay jange kon bur bi mom xamna xabaru l'islam lu wir la xamna xabaru yonent yalla muhammad lu wir la xamne ne li deug la lutax naka la xamé ne ki yonent la malaka bi ñew ci Musa mo don ñew ci mom na la ko xamé parce que xamna yalla ya'rifu rabba la yonent bi waxon dem len ci dekk bo xamne bur ba xamna boromam ragal na mbugalu boromam waye beug na ngeureumal boromam ñett leneen yonenti bi orienté won ci lool ni wax ñett yoy la leen waxoon mu ne ko malaaka bobu doon ñew ci Musa moy ñew ci mom wallazi kana yaati Isa neena li nga xamne ki nga xamne mom mo doon de Isa mom moy de yonenti Yalla yonenti bobu wa kana amrun neena ndaysan qala amr amr da ne fa ghayyara Allahu qalbi amma kunta alayhi ah kon day ñaanal ma Yalla Yalla changer sama xol bi ci li nek ci li ma wax ne yonent bobu sunu non la ñaanal ma Yalla mu changer lolu ndax waxna ci sama bop lo xamantene wax deug Yalla kon xawmako ndax kon li kon est ce du moy deug gi li tax arab ak ajam yeb and ci waye ñun ñu daldi bañ ñun wa quraish dama yaakar ne dal li deug deug moy deug gi suma qult mom mu ne amna mu ne atashhadu ayyuha almalik bihaza yow da ngay sédé ne kon waji yonent la yalla ko yoni deug la qala ashhadu bihi indallah ya amr mu ne lol dama koy sédé ci yalla yow amr ne ki yalla ko yoni suma sakata hanian mu daldi nopi tuti mom ndaysan mom bur bi mune amr ma ngi lay gignel ci yalla innahu la ala alhaq ki de limuy wote moy deug wala yuzhiranna ala man khalafahu tek ma ngi len di yegal ya ngi ni tok nak nek ab yefir soko contrer euleuk da ngay am defet bu yobore nga ñew dugg ci limuy wote ki kuko contre euleuk mu yayla taw kuko contre mu yayla ni Musa yeye won fir'auna nonu la ki mbiram di deme kuko contre mu yayla bu yabo nga ñew ndaysan qultu atubai'uni lahu ala alislam ndax da ngay jaayante ak mom ci l'islam khala nam fa basata yadahu fa bay'ani ala alislam gis nga mu dali ta'ala loxom wa joju don wax ne ki sama non la dadi ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mbok julidi sank biñi tambali dars bi dama ne l'islam moy diine bo xamne sa yo ko xexé mu dem sa yo ko xexé rek yow ya ko lancé ki njangal da na wax né l'islam boum courant la so ci jappé nga ni du alimenter dalay mass so bayiwul da ngay dé so bayé mu continuer di alimenter kenn mënu ko xex kenn ci borom xam xam mu ne islam samsun la ta'riful maghrib islam jant la bo xamne xamul fay bu takke rek jeexna bi mu takke ba legi ndax jant bi musna fay du musa fay khana yawmal qiyamati bis bobu jote yalla nan iza samsu kuwirat su boba mu fay bis bu ma faye jant bi dina l'islam lol la yalla moko yore ci loxom su fekkone ay karwas wala ay yar wala ay dur wala ay kasso wala ay xognagnal wala ay metit mo wala exilé mom moy tax diiné l'islam arrêté kon du yexifi wayé diiné bi li mom moy natira moy ñu xex ko suñ ko xexé rek mu continué te ki yalla gëna nattu ci nit ñi moy ki nga xamné dafa jog né da fay xex diiné l'islam ko ko la yalla gëna nattu yag bu fekke limi def deug la ci mom da ngay deg ga ngay gis mu deltu ginaaw te suko yalla beugé day tuup lolou même fi ci suñu dekk yi ku jang dundu da'wa sunna alquran ak sunna kennal yalla bayi bokale ku jang lolou di nga xamne lolou deug la xam ngeen ne demb ak tay dafa yok wala dafa wañé ko wala len di laj da yok wala wañé ko xex nañ ko la xexuñu ko nit ñi bayyi dañu wala dañu gëna continuer kon na mu ko ci aduna bi yop la nak wala France li ñi bañ l'islam lepp dafa continuer ben mbok la doon walde mo munema ñaari dekk Angleterre ak Belgique munema tay turu Muhammad bulletin de naissance yi turu Muhammad mo ci ëpp bulletin de naissance France ki Allemagne Espagne numu tudati Angleterre ak Belgique ñaari dekk yoyu bulletin de naissance turu Mohamed mo ci ëpp liñuy bind suba Mohamed bind tun na ko Mohamed amna benn vidéo bu yeur benn chrétien ci benn église mu koy nakarlu di joy yaakaar na amna ñu ko gis mu ni xolal tay rek ko juddu rek Mohamed lañ lay tuddé té ngay na jog non jog mu ñu ci dara du jog mbir mi deug la nit ñi di wër ci deug gi moy diiné Yalla bi deug gi moy diiné yonent Yalla Mohamed loolu la fi indi lolo tax ñun ñëpp mu nekk waru gar ci ñun ñu wara xam li ñu yor lan la du lu fala fala donte pexé yi bari na ndëgg sëreex yi bari na pax yi bari na kepputël yi bari na ambiscade yi bari na mais du taré julit bi wara xam li mu wara def yow sa yoon ci l'islam dafa wara yegg tay dedet yow japp ci rek waxal continuer poussal demal ding ko fekk resultat bi wala do ko fekke lolou mu ngi ci loxo yalla muhammad mu loxo yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mune utba ibnu usayd wal hijra usayl ak gaday gogu ñu doon wax legi neena usayl bokul ci ñu gaday dem ethiopie mom demul walam yakhruj min makka gennul makka andak ñi dem ethiopie lutax damay la lan motax utba sahaba yi genn yonentimi ne len dem len mom demut ah xale la okay wa lolou deug la mom xale la ndax mom benen bi moy li annahu la yastati'u firaq rasulillah moy munul takaliko ak yonentimi neena mom du dem dekk bo xamantene day tok du gis yonent yalla muhammad fi lay tok ci wete yonentimi du bouger maître lol motax mom moko japp ba ni yonent bi ne dem len mune yonent bi man de munu mare man fi lay tok ben xale la ñaar dafa bëgg yonent bi munta takaliko ak mom nda waxna len bimu nekké xale dafa am luko frapper ci yonent bi ba munta tok kërëm chaque jour day dem pour mu gis ko wa adal muhajiruna marratan ukhra ila makkah mana gaay dem nañ ethiopie affaire yi xawna dal am nañ fa jamm fiix nañ tuuti deg nañ Omar duguna ci l'islam Hamza duguna ci l'islam ñu yaakar ne legi mbugal mi jeexna ah wa Ethiopie nak ñafa demone defa delegation nak ñibisi mak hi ndeke yo gaay dañu amulon kuñ door mo tax ñu def escale don nopolu ba gaay yexé communication yi commencé gaay ñëwaat nañ de gaay ñëwaat nañ mune wastad adha quraish lahum be dañ len don dor legi mom dañ len di lak ak di len ray wamtad hadha al'asa ila ar-rasul mbir momul gëna tar nak ci yenenbi bi alayhi salatu wassalam wattamalaha fi darun najwa wa qarraru ñu daldi dajé nak darun najwa dafa amon ñaari kër ci makka ben baangi tudon darul arqam benen baangi ton daru nadwa darul arqam ñan ñoko momon julidi darul nadwa ñan ñoko momon yeferi ñaari kër la won ñaari kër darul arqam darul nadwa neena gaay dag leen dajale nak darul nadwa lan moy seen mbir moy xam nga lan la ñi door nañ leen ba son mbir mi arrêté wut dañuy ray kilifa gi mu jeex moy dañuy ray yonent yalla muhammad nañ ko ray kérok bañuy réño darul nadwa naka lañuy def yonent bi alayhi salatu wassalam dañu wote rek waxuguñ dara iblis dafa sol mbubu ñoo tok ñu né nañ ko exiler mu né si kon de ngeen am problème bu ngeen ko exiler day am doole force mu ngembalal ñu ñew ray leen lolu baaxul bu leen ko wati kenn né nañ ko tejj mu né ngeen ko tejj ay mbokam ñu ngi fi di dañuy ngem ñom ñep am doole ño reenté ak yeen génné ko ñu né nañ ko ray mu né solution ba ngok légui nan lañ koy ray mu jox leen solution ndax kenn moy ñow ray ko non bu kenn ray kon dañuy xamné ki la dañuy ñow mbokam lay ñow fay ci kok bu ko fami sangam ray kon mbokam lay ñow xex ak fami wo ndax arab dañu bëgg mbokk gis ngeen hamza liko duggal ci l'islam moy bëgg mbokk hamza kërok bu mu ñëw di dugg ci l'islam ñëwul ngir dañ ko war dé lan mako duggal dafa ñëw fekk ñu door yonent bi ak sahaba yi ba ñi nacc mu xol leen gis ñi ñom wa makk ñom abou jahlin ñom ñu ngi yor ay arme yonent bi yorul dara mune me yow abou jahl doy xex ak ay nit yow ayu amul arme ñi lan lañ wax ñom dañu ñew di wax rek ñom dañu ñew di wax bu ngeen nangul ñom lu ñuy wax bu len ci duggu ngeen bayi len ñom ñu wax mune ko day fen rek bala muna biko hamza dure bakkan bi dafa toj mune man limuy wax la wax ñewal dur ma man lim lon wax mom la wax mu ngi ni limu wax la wax acca ñewal mu songu waji waji daw ku mu songu nga rekile li moko ci duggal mu ñew ne ko wallahi alazim bima duggé sahra bi xam nga mom da doon reub bima yele sama fas reub sa dugg ci sahra bi di dem ma xol asaman bi ni dal yalla dal du nek ben place bu tok ñukoy tecc ci ben magasin yalla jomb na di nek gok mune bima xolé asamané xol bi deewi mané yalla jomb na muy nek ci ben place buñ koy tecc bobu lan lay wax xërem yi nek ci kaawa gi dañ Allahu akbar ndaysan mune len na ngeen ko ray ni ngeen koy ray moy da ngeen di tan ci fami bu nek ben nit ndaw lu am doole yu meuna yore ngannaay ju meuna door bu ngeen ci amé nombre bu takku bu bari ngeen a cercle keur yonnentou bi alayhi salatu wassalam bu genné goudi rek ngeen ray ko mune na ngeen fexé ngeen door ko door bo xamné day dé dootul kenn dootul wax bu déwé dérétam day tassaro ci biir ñepp ndax dañ nan lan luñuy wax ñepp ko ray dañu meuna japp ñepp ñepp la ah wa legi gis nga motax damay wax ne ñun julli ñi am nañu responsabilité bu reuy kanamu yalla yowmal qiyamati ñun julli ti senegal la wax de waxuma julli ti adina bi ban responsabilité la ñam moy lutax senegal nekul dekkul l'islam bu ñuy attéwo l'islam di jang l'islam dundu l'islam ñun ñi ñepp suba dinañ ko layo ci kanamu yalla wa lutax amna ñaari événement yo am senegal yo xamne yeen ñe fekke ngeen ko xale yi sax fekke nañ ko bi ci ñëk moy jamono ablaye wad bi mu waxé ne day yok 3ème mandat bi bis bobu lan la won 23 juin lan ngeen def yeen wa senegal bobu la wad yok ko ah ñepp gëndé ñu taal dëkk bi mu deltu ginaa barki dem saway bi mu ne day tejj goor si lu am est ce amna lutax yeen l'islam ni ñoruñu bañuy genn lolu ah kon nak question bobu lañuy teyé dars bi tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.